Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina pierwsza, rozpoczyna się druga godzina Barzęciego Serca. Gosia Jakubowska, Grażyna Oczkowska. Razem jesteśmy do godziny drugiej. Prawie 5 minut po godzinie pierwszej, a drugą godzinę Barzęciego Serca otwiera utwór Nighttime The XX z debiutanckiej płyty tego zespołu. Album jednocześnie spokojny, co prosty, intymny, przez niektórych krytyków wówczas opisywany jako cichy, a mówiący wszystko. A my mówimy po raz kolejny dobry wieczór. Jeszcze raz Gosia Kubowska, Grażyna Oczkowska. I dlaczego nie ma Ani Lalki? No właśnie, Ania Lalka teraz na Nowych Horyzontach, na końcówce w sumie festiwalu filmowego w Wrocławiu. Życzymy jej udanych seansów i szybkiego powrotu z masą różnych filmowych wrażeń. A dzisiaj trochę podążając za tym wątkiem w Barzęcim Sercu, filmowym oczywiście, Wszystkie nieprzespane noce, jeszcze do tego polskiego filmu z 2016 roku w tej godzinie powrócimy. Natomiast przed nami zespół, który bardzo lubię, który sobie cenię i najwięcej go słucham właśnie latem i wieczorami wybrzmiewa zupełnie inaczej niż przy na przykład zachodzącym słońcu. be your vacuum cleaner, breathing in your dust. I wanna be a Ford Cortina, I will never rust. If you like your coffee hot, let me be your coffee pot. You call the shots, babe, I just wanna be yours. Secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Wanna be yours. As deep as the Pacific Ocean, I wanna be yours. Secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Wanna be yours. Patrzę w kalendarz. To nie jest 14 dzień lutego, a jednak jest to jedna z bardziej romantycznych piosenek w dzisiejszym zestawieniu. I jedyna chyba, którą tak często śpiewam latem z dezodorantem w ręku. Arctic Monkeys i I Wanna Be Yours. Jedna z ładniejszych piosenek na całej tej płycie, która ukazała się w 2013 roku. I chyba będzie to banalne, bo myślę, że od tego czasu każdy zdążył wyrobić sobie opinię o tej płycie. Ale dla mnie najbardziej sentymentalna i też najbardziej melodyjna. Trochę się rozśpiewałam, a jednocześnie trochę rozkojarzyłam, bo pobiegłam gdzieś w swoje wspomnienia związane właśnie z całym tym albumem. No ale też i to chyba ogromna siła tej płyty, że tutaj są melodie, które zapadają nam w pamięć, a jak już raz wejdą, to wcale tak łatwo nie wychodzą. I płyta, która dosłownie grała wszędzie, przynajmniej w 2013 roku, 14, później 15. Mam wrażenie, że ona w ogóle jakoś tak trwała w tej czasoprzestrzeni zawieszona. No i do takich albumów jak ten, to się po prostu dobrze wraca. I zdecydowanie nie jest to moja ulubiona płyta tego zespołu. Mam swojego faworyta nieco starszego, ale do tematu dzisiejszej audycji, do podróży, do tej bezcenności, do tej tęsknoty i do tych letnich innych wrażeń pasuje moim zdaniem idealnie. No właśnie, no bo też co powoduje u nas czasami tą bezsenność? Podkrążone, zalane oczy, byle jak dzień i tragedia w nocy. to budujące się napięcie przez cały ten utwór. Born the Witch, Radiohead, czyli muzyka końca świata. Chyba tak można określić i zgodzić się z tym, co znajdziemy w recenzjach wielu dziennikarzy z całego świata. A propos nie tylko tego utworu, ale całej twórczości Radiohead. No bo też i myślę, że to jest jeden z ważniejszych zespołów, przynajmniej dla mnie w ogóle. Też pięknie opisuje właśnie ten koniec świata jako inwigilację, jako przenikanie władz do sfery naszego prywatnego życia, ale też i myślę, że jest to bardzo ważny numer dla mnie, przynajmniej z wielu powodów, też tych letnich wrażeń i wspomnień. No dobrze, teraz jak sami słyszymy, robi się bardziej gitarowo i będzie jeszcze bardziej, będzie jeszcze mocniej. Teraz pytanie, czy ktoś może poszukuje polskiego odpowiednika zespołu Beach House? Jeśli tak, nie Beach House, Blue House, nie, Beach House, tak, Beach House, już Blue Hawaii mi w głowie gra, a Blue Hawaii przecież dzisiaj na mojej liście nie mam. Być może przyjdzie następnym razem, natomiast miałam na myśli oczywiście kultowy zespół Beach House. No to teraz przedstawiamy polski odpowiednik. To jest odważne teza. We'll be right back. 5 lutego w przyszłym roku wystąpi Deftones w Łodzi, a bilety na to wydarzenie wyprzedały się na pniu w 3 dni. To chyba też świadczy o tym, jak bardzo wygłodniali byliśmy tego zespołu na żywo w Polsce od 2011 roku. Nie zawitali do Polski, więc teraz będzie wielki powrót. Trochę zazdroszczę tym, którym udało się złapać bilety, bo mi się nie udało, ja przespałam sprzedaż i liczę trochę na to, że uda mi się jeszcze zobaczyć ten niebywały zespół kiedyś na żywo. Podobno ich koncerty są naprawdę niesamowite, no ale jak mogłyby być inne, słysząc właśnie takie dźwięki, takie, które zawsze wyprzedzały swój czas, takie, które można uznać za ponadczasowe, chyba nie będzie to przesadą. No i teraz nie sądziłam, że to się wydarzy kiedykolwiek, ale mamy lato za oknem, a latem w moim domu grało dużo muzyki gitarowej, mocnej, dlatego powrót do tego zespołu wydał mi się dzisiaj oczywisty. Thank you. Mimo, że dużo gitarowej muzyki słuchało się mnie w domu, to przygodę z tym zespołem zaczęłam właśnie od utworu Doing to the Death. I od razu przepadłam, tak samo jak znam tekst na pamięć, tak samo i teledysk. I to kolejny przykład na to, że muzyka nie musi być nie wiadomo jak odkrywcza, przekraczająca i dająca nam jakieś nowe horyzonty, ale czasami wystarczy, że da nam coś, co bardzo lubimy. No i w tym przypadku jest to charakterystyczne brzmienie zespołu The Kills. Jeszcze raz, Doing It to Death, utwór, który przed chwilą pojawił się w trójce. Ale siedzenie w tej strefie komfortu nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem, dlatego my na chwilę teraz opuścimy tę strefę i przed nami artystka, która chyba do tej pory nie była prezentowana na antenie trójki, Sinead O'Brien. Dance. Dance. Dance. And think about a lifetime. And what have you got to give? Think about this night or a bad night. Think just about the lights. It's not dust. Dance. It's life living, bringing it back to you. And what have you got to give? Dance. The room has absorbed us, eaten our bodies and consumed our minds. Fallen to our knees, lost the need to need. Everything normal, everything becomes normal. The street has absorbed us, taken the form away. Everything normal, growing together, like culture. And consumed our minds, fallen to our knees, lost the need to need. Everything normal, growing together, life, culture. Together, like culture. where she is free and not caught on the you or me. You can blame the daytime, you say it's our faithful way of making hay while the sun shines. If you must turn away, then you must turn away. So turn, turn away. What have you got to give? Be the overflow pocket. jednych patrzenie w horyzontalną dal nad morzem widok uspokaja, a są też tacy, których te duże zbiorniki wody przerażają. No i Florence należy do tych drugich. W jednym z wywiadów wspomina, że ocean wydaje się jej najbardziej przytłaczającą siłą natury, która potrafi zabrać wiele żyć. Odwołuje się też do wielu innych artystek, no między innymi do Virginia Woolf czy do Fridy. Ja zachęcam do tego, aby zgłębić się właśnie w tło, jakie stoi za całym utworem What the Water Gave Me. A ten wątek wody będzie się jeszcze przez chwilę pojawiał, ponieważ łączy się z morzem, łączy się z wakacjami i wszystkimi nieprzespanymi nocami. Filmem, od którego zaczynaliśmy nasze dzisiejsze spotkanie i powoli to spotkanie dobiega końca. Hasło naszego spotkania Wszystkie nieprzespane noce, tak jak już wspomniałam, czyli film z 2016 roku i utwór, który w tym filmie się pojawił. Zabierz mnie do morza, abym mógł się schować, abym mógł się ukryć w ciemnej toni morza, w słonej dłoni morza, gdzie jest podróż, gdzie jest podróż, gdzie jest podróż, gdzie jest podróż. Przyciąga stałych sił. ta rzeka nurtuje mnie i przyciąga z całych sił. Nie dość, że dwie lewe ręce odrętwiałe, to głowa po samą szyję w sufit wbita. Popędza nas niecierpliwość, wygania na ulicę niedojedzony, niedopita. Nie dość, że słowa w mule po zdania wbite, to myśli zardzewiałe. Kilka pomysłów miałem, teraz wracam z podkulonym ogonem. Nawet nie zauważyłem, że całą drogę jechaliśmy bez świateł. Nawet nie zauważyłem, że całą drogę jechaliśmy pod prąd. Bardzo mnie wzrusza Kobieta z Wetem, czyli projekt eksperymentalny Błażeja Króla i Iwony Król. Mam nadzieję, że tych współprac tego typu właśnie między tym małżeństwem będzie więcej i odwagi trochę więcej do tworzenia tych eksperymentalnych dźwięków, bo jak dla mnie Kobieta z Wetem jest bardzo, bardzo ciekawym projektem i polecam w szczególności. A nasze spotkanie zakończy bonus track do zupełnie innej opowieści, nie tej może do wszystkich nieprzespanych nocy, ale podskórnie czuję, że jakoś jest powiązane. Jeżeli ktoś nie oglądał jeszcze serialu Euforia, to polecam. Nie tylko ze względu na przekaz, jaki płynie z całego tego serialu, ale ze względu na cudowną muzykę. To było Bażancie Serce. Za chwilę Lewitacja. W imieniu Wojciecha Zawioły zapraszamy do słuchania Trójki i nie wyłączania, a włączania i cały czas bycia z nami. Ja nazywam się Gosia Jakubowska. Audycję zrealizowała Grażyna Oczkowska. Hey Lord, you know I'm trying. It's all I got.